Minęła pierwsza, słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Pierwszą godzinę audycji Dym na wodzie spędziliśmy w akustycznym klimacie studia nagraniowego, to teraz będzie nieco bardziej koncertowo. To nie była wielka grupa rockowa, ale to był całkiem dobry zespół, zwłaszcza koncertowy. Na pierwszej gitarze niemiecki artysta Michael Schenker, wokalistą był Phil Mook. UFO, angielska grupa, działała od 1968 roku. W latach 70. wydali 7 płyt studyjnych, no i liczne koncerty zagrali. W 79 roku ukazał się koncertowy album Strangers in the Night z taką kolorową okładką bardzo, z twarzami, charakterystyczna płyta. Koncertowy album, bardzo pamiętam, ceniony w Polsce, 70 minut takiej pełnej energii muzyki rockowej. Płyta nagrana na amerykańskich koncertach tej brytyjskiej grupy rok wcześniej, w 78 roku. 13 utworów z różnych koncertów na płycie pomieszczonych, w tym największe przeboje zespołu. Koncertowa płyta zespołu UFO Strangers in the Night była wznawiana wielokrotnie, także z bonusami, no ale takiego wydania, jakie pojawi się w tym miesiącu, jeszcze nie było. Będzie aż 8 kompaktów, a na nich oryginalna płyta z 79 roku zremasterowana oraz pełne koncerty z 78 roku. Te koncerty, z których wybierano fragmenty tylko na ówczesną płytę. 8 kompaktów słuchania będzie co niemiara, ale to dopiero za niespełna 3 tygodnie. A tymczasem w miniony piątek, dokładnie co do dnia w 20. rocznicę pierwszego wydania, ukazało się wznowienie 10. albumu studyjnego zespołu U2, All That You Can't Leave Behind. A na nim taka oto prorocza piosenka. No, chyba nie pierwszy raz, Bono jak prorok w piosence When I Look at the World, czyli kiedy patrzę na świat, nagranej 20 lat temu. No, problemy wisiały w powietrzu, to nie da się ukryć, chociaż chyba wszyscy spodziewali się innych problemów. Ja pamiętam, mówiło się sporo w moim otoczeniu, w każdym razie, że komputer może wysiąść, czyli sieć cała padnie, albo system bankowy i będą jakieś duże problemy. No, ale tego, co się wydarzyło, to się chyba nikt nie spodziewał. A tymczasem mamy taką jubileuszową, 20-letnią wersję płyty All That You Can't Leave Behind. To jest bogata wersja, czterokompaktowa. Na tym wydawnictwie oryginalna płyta, odrzuty z sesji nagraniowej, remiksy i bardzo moim zdaniem dobry koncert, który odbył się w 2001 roku w Bostonie. Slapping them down right there in the Walmart. Slapping them right down. 100! 200! feel the cold steel, and I can make a wound that won't heal. I can make a wound that won't heal. 38 millimeters, like the police. I'm at the door with John and Yoko, live in love and peace, and love and peace, and love and peace. Feel like an old tune, a re-release, soon to be deceased. Pull the trigger! The rock and roll is bigger than Jesus on a bumper sticker. Pull the trigger on the rock and roll! Bigger than Jesus on a bumper sticker. Pulse is racing, my eyes are chasing for an autograph. I've been waiting, people are fading. There's no escaping, history's taken. Hey John, war is over, we don't need your help. America's making war on itself. War is over, we don't need your help. America's making war on itself. 676,000 will go down in the streets of America with a bullet in the next 20 years. 20 years. He's bitter tears in a business of bitter tears. John, here is a car. Our body bags in Vietnam. What's my name? Bullet in the Blue Sky, ważny, bardzo ważny punkt koncertów U2 przez wiele, wiele lat. To koncert z 2001 roku. I bardzo dobra, bardzo dobre nagranie, bardzo dobry fragment tego wydawnictwa czteropłytowego, cztery kompakty, wznowienie albumu zespołu U2. All That You Can't Leave Behind na dwudziestolecie. No, hasło wznowienia jubileuszowego powraca o tej porze w Trójce przez ostatnie tygodnie dość często, no bo to się popularna forma zrobiła. Mówiłem Państwu, kiedy większe są trudności, aby nagrywać nowe płyty, choć takie próby wciąż są podejmowane. Wytwórnie sięgają do archiwów, no a próbują te swoje wydawnictwa reklamować właśnie hasłem jubileuszowym. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wznowić ciekawy album sprzed lat bez takiej kalendarzowej presji. Shadows come. is for their bite. In the dark out of the soul, when the nightmares take their toll. Piąty album zespołu Procol Harum, Something Magic, ukazał się w marcu 1977 roku. Nie ma zatem żadnego jubileuszu, ale wytwórnia zdecydowała się przygotować takie specjalne wznowieniowe wydawnictwo. Na stronie A oryginalnego longplaya było 5 typowych dla tego zespołu piosenek z wiodącą rolą wokalisty i pianisty Gary Brookera. Natomiast na całej stronie B umieszczono wielowątkową suite rockową The Worm and the Tree, czyli robak i drzewo. No ale proszę nie sądzić, że to jest utwór o okrutnych prawach przyrody. To pełna ukrytych znaczeń pieśń o bezwzględnych mediach, które za wszelką cenę chcą zniszczyć zespół rockowych artystów. Posłuchajmy finałowego fragmentu tej opowieści. Forests seem clearer and peaceful at last, like after a storm when the rain clouds have passed. And although the great tree was fallen and dead, they knew from the ashes a new life would spread. Yes, although the great tree had fallen and died, they knew from the ashes a new one would thrive. years may have passed since the tale I have told, yet the truth of this story does still seem to hold. Although from a great tree a small worm may grow that eats it with poison and tortures its soul, the worm can be killed, yet the tree be not dead. For from the roots of the elder a new life will spread. Nowe wydanie albumu Something Magic zespołu Procol Harum zawiera oryginalny materiał po remasteringu, stosownym remasteringu, 3 studyjne nagrania bonusowe oraz bardzo dobrze nagrany koncert Procol Harum zorganizowany przez radio BBC z okazji premiery tej płyty 12 marca 1977 roku. One of our new album. This is called Strangers in Space. Uncovered. No, radiowe koncerty mają swoją wartość, między innymi taką, że zostają na taśmach w archiwach i potem można po nie sięgnąć. Strangers in the Space z płyty Something Magic w koncertowej wersji. To specjalny koncert promocyjny zorganizowany przez BBC 12 marca 1977 roku. Te wszystkie starania jednak nie do końca pomogły. Płyta Something Magic zespołu Procol Harum nie odniosła sukcesu w 1977 roku. No, to był zespół po przejściach już wtedy. Część ważnych muzyków odeszła, ale został ten najważniejszy wokalista i pianista Gary Brooker. Po serii koncertów jeszcze w 1977 roku zespół wygasił praktycznie działalność i powrócił dopiero po latach, jeśli dobrze pamiętam, w 1993 roku. Po zmianie składu kolejną płytą i kolejnymi koncertami. No, Gary Brooker zawsze w Procol Harum, bez jego głosu, jego fortepianu, jego charyzmy ta grupa raczej by działać nie mogła. I tyle o wznowieniach, proszę Państwa, dzisiaj na koniec audycji, która nosi tytuł Dym na wodzie. Sięgniemy po znaną płytę, choć w zaskakującej wersji, Joe Bonamassa. Wiedzą Państwo, wydał płytę Royalty. Opowiadałem, że były pogłoski ponad rok temu, że to będzie płyta z coverami przebojów brytyjskich wykonawców z lat 60. Ale okazało się, że nie, że to jest typowa, normalna płyta Joe Bonamassy z jego kompozycjami. Mowa jest tylko, że one są inspirowane dokonaniami Mayala, Creamów, Claptona i takich różnych wykonawców z lat 60. No i mamy taką płytę, widziałem nawet w sklepie, w takim gustownym opakowaniu przypominającym metalowe pudełeczko. Może to nawet jest taki delikatny metal. I 10 nagrań jest na oryginalnej, sprzedawanej płycie, no ale w dzisiejszych czasach turbokapitalizmu nie może być inaczej. Inaczej musi być jeszcze wersja specjalna. No i jest taka wersja, na niej dwa nagrania dodatkowe. program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut godzina druga, Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Time to hold on to. best, I just think so.